Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Geleneksel bir hale getirdiğim bir konuya değineceğim yıl sonu itibarıyla. Yeme içme sektörüne dair trendlerden bahsedeceğim bu programda. Horeca'dan otel, restoran, kafe, daha çok da restoran sektöründen bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir sektör, bir endüstri haline geldi. Rekabet çok ve hızda rekabette önemli bir faktör. Serviste, müşteriden gelen talepleri anlayıp karşılamada, yeniliklere adapte olmakta hızlı, hatta bazen hızlı trenden de daha hızlı olmak zorundalar. Restoranlar, bistrolar ve kafeler insanların en fazla sosyalleştikleri yerler haline geldiler. Yurt dışında ve Türkiye'de bu işte iyi olmak isteyen mekanlar, iyi tarım, iyi malzeme, iyi servis, iyi ortam ve daha birçok şey için gece gündüz çalışıyorlar. Yerel üreticileri destekliyorlar. Sektöre her kademede iyi iş gücü yetiştiriyorlar. Bu iş onların tutkusu haline gelmiş durumda. Çok zor bir iş. Kötülerden bahsetmek bile istemiyorum. Çok var. Kötüler zaten her şeyde, her yerde çok vaktimizi ve enerjimizi alıyorlar. O yüzden daha çok iyilerden bahsetmeyi tercih edeceğim. Ulusal Restoran Birliği Amerika'da 2030 yılı için bir rapor yayınladı. Restoranların rekabetçi ve iyi olmaları için harika yemekler ve iyi servisin yanı sıra teknoloji ve bilgiye de hakim olmaları gerekecek. Verilere dayalı kararlar, tedarik zinciri, lojistiği, menü geliştirme, eleman ve müşteriler için aplikasyonlar giderek daha çok önem kazanıyor. Burada hem tesis içi hem de tesis dışı, yani on-premise ve off-premise hizmetlerden bahsediyoruz. On-premise denilen şey mekan içinde verilen hizmetler, yani oturup işte yemeğinizi yiyorsunuz. Bir de off-premise denilen mekan dışında verilen hizmetler var. Mekan dışındaki hizmetler catering olabilir, yani bir yere işte yemek çok fazla sayıda kişiye yemek hizmeti alabilirsiniz bir yerden. Paket servisi siz gidip alabilirsiniz veya restoranda servis edebilir. Bu hizmetlerin de tasarımı, şekli ve müşteriye yaşattığı deneyim değişiyor. Ulusal Restoran Birliği 1970 yılında endüstri satışlarını izlemeye başladığında satışlar 40 milyar dolarmış. 2019'daki satışların 863 milyar dolara ulaşması inanılmaz bir rakam ve 2030'a gelindiğinde satışların 1.2 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bir de iş gücünden bahsedelim. Sektörün şu an 15.3 milyon olan iş gücünün 2030 yılına kadar 17 milyonu aşması bekleniyor. Yemek yeme alışkanlıklarında bir dönüm noktasındayız. Restoranlar konukların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıp farklı hizmetler sunuyorlar. Sektörde çalışanların profili ve müşterilerin profili de gelecek projeksiyonları açısından önemli. Amerika ve gelişmiş ülkelerde sektör çalışanlarının profili ve sektörden faydalanan müşterilerin profili mevcut. Bu konuda kamuya açık araştırmalar ve kayıtlar var. İş gücündeki 65-74 yaşları arasındaki çalışan sayısının önümüzdeki 10 yılda 4,2 milyon artacağı tahmin ediliyor. Ve 75 yaş ve üstü çalışan sayısının ise 1.9 milyon artması bekleniyor. Bu özellikle restoranlar için önemli olacak. Bugünün restoran iş gücünün yaklaşık %40'ı 16 ile 24 yaşlar arasında ve bu grubun Amerika Birleşik Devletleri iş gücündeki genel olarak %12 temsilinden çok daha yüksek. İş gücündeki 16 ile 24 yaşındakilerin sayısının 2028 yılına kadar 1.2 milyon düşmesi bekleniyor. İş gücünde ileri yaşın artma projeksiyonuna paralel olarak ABD yetişkin nüfusun toplam nüfustaki payının da artması bekleniyor. Buna üçüncü yaş veya gümüş yaş da deniyor. Daha ileri yaş yetişkinlerin gelecek 10 yılda Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun daha büyük bir bölümünü oluşturacağı tahmin ediliyor. Nüfus Sayım Bürosu'nun tahminlerine göre 2030'da 65 yaş ve üstü toplam nüfusun %21'ini oluşturacak. Bu da 73 milyon yetişkin anlamına geliyor. Bu yaş grubu 2010 yılında nüfusun sadece %13'ünü temsil ediyordu. Bu da 40 milyon insan demek. Evet, profil daha ileri yaşa doğru kayıyor. Ulusal Restoran Birliği endüstrideki uzmanlarına restoran endüstrisini 2030 yılında şekillendirecek sorunlar, olaylar ve gelişmeler hakkında sorular sormuş. Bu araştırmaya katılan uzmanlara panelist adı veriliyor. Bu tür çalışmalara da panel. Bu panelin adı da Delphi Panel. Panelistlere 180 önerme verilmiş ve artı 3 ile eksi 3 arasında her bir önermeyi değerlendirmeleri istenmiş. Artı 3 gerçekleşme olasılığı yüksek demek. Eksi 3 ise gerçekleşme ihtimali düşük demek. Panelistlerin 2030 yılı için en muhtemel gördüğü 25 gelişme şöyle. Birinci sırada yoğun bir rekabet var. Müşteri rekabeti yaşanacak. Bu Türkiye ve dünyadaki tüm mekanlar için geçerli. Türkiye'de de her gün birçok mekan açılıyor. Ama tutar mı tutmaz mı, müşteri kim, müşteri beklentisi ne gibi soruların cevapları çok da verilmeden açılıyorlar. Çok fazla girişimciye cazip gelen bir sektör bu. Bu nedenle pek çok yer yüksek kiralarla boğuşuyor, eleman temin edemiyor. Az müşteri sayısı da olunca hızlı bir sirkülasyon var ve kapanabiliyorlar. İkinci olma olasılığı yüksek olan şey, zaten olmakta olan şey, mobil ödemelerin yaygınlaşacak olması. Şu anda da mobil ödeme kabul etmeyen mekan sayısı az gibi görünüyor, hele de büyük şehirlerde. Masada ödeme yapılmasını sağlayan el terminalleri de yaygınlaşacak. El terminalleri büyük şehirlerde yaygın olmayan yerlerde de sizi kasaya çağırıyorlar. Gidip orada şifrenizi girip ödemeyi yapıyorsunuz. 2030 yılında olması beklenen şeylerden bir tanesi de paket servisinin artması, yani off-premise servislerinin artması. Siparişlerin büyük çoğunluğu dijital olarak verilecek. Özellikle pizzacılar Türkiye'de de dijital sisteme geçtiler. Pizzanın fırına atılıp atılmadığını, yola çıkıp çıkmadığını dakika dakika takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu üçüncü partilerin teslimatıyla ilgili düzenlemelerde de artış olacak. Teslimat ve taşıma için, bu paket siparişler için özel olarak tasarlanmış ambalajlar daha sofistike ve kullanışlı bir hale gelecek. Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasıyla ambalajların artık plastiklerden arınmış olması ve geri dönüşümlü olması da önemli. Meksika'da avokado çekirdeğinden düşük maliyetli biyoplastik çatal, kaşık ve pipetler yapıldı bile. 2030 yıllarında öngörülen diğer şeylerden bir tanesi tüketicilerin gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri yiyeceklere ulaşması, rahat edecekleri yiyeceklere ulaşması, şeker hastası, gluten alerjisi olanlar vesaire için menüler hazırlanıyor. Diğer bir olası gerçekleşmesi yüksek olasılıklı bir şey de mahalle bakkalları ve marketlerin yemek servislerini geliştirmeleri. Zaten bu servisleri veren bakkallar ve marketler var. Yurt dışında pek çok market sıcak veya soğuk yemek işini çözmüş durumda. Türkiye'de de bazı marketler soğuk meze ve sandviçin yanı sıra sıcak yemek siparişi de alabiliyorlar. Bu serviste veriyorlar. Daha fazla restoran off-premise hizmet, yani paket sipariş yemek ve gönderi için yer ayıracak mekanında. Devlet ve yerel yönetimler restoran endüstrisi için mevzuatları değiştirip geliştirecekler, genişletecekler. Toplam çalışan maliyetleri, tazminatları artacak. Diğer bir maliyet kalemi de yüksek kiralar. Teknolojide gider kalemleri arasında yer almaya başladı bile. Restoran çalışanlarına online ve akıllı telefonlarda olmak üzere daha fazla dijital eğitim verilecek. Pek çok içecek firması eğitimlerini dijital ortamda veriyor ve bu eğitimlere mekanların elemanlarının erişimini sağlıyorlar. 2030 için diğer bir öngörü de şu: restoran endüstrisi girişimciler için iyi bir kuluçka alanı olmaya devam edecek. Çoğu kişinin ilk aklına gelen işlerden biri, girişimlerden biri kafe veya restoran açmak. Restoranlarda kullanılan ekipmanlar daha az enerji tüketenler arasından tercih edilecekler. Daha fazla restoran enerji ve su kullanımını azaltacak ve israfı en aza indirecek şekilde tasarlanacak. Sıfır atıklardan bahsediyoruz biliyorsunuz ve sorumlu tüketimden. Yani alınan malzemelerin her şeyinin kullanılması, menüye sokulması da söz konusu. Servisi sınırlı olan restoranlarda açık büfe, self servis yaygınlaşacak. Sınırlı hizmet veren restoranlarda video menü panoları yaygın hale gelecek. Daha fazla sayıda çalışan güvenli yiyecek sertifikası almak zorunda kalacak. Satış noktası bu el terminalleri, POS makineleri verileri. Hem restoran hem operatörler için değerli bilgiler haline gelecekler. Restoran işletmecilerinin daha yerel ve kişiye özel promosyonlar uygulamaya da fırsat olacak bu veriler sayesinde. Teknoloji maliyetleri kontrol etmek ve yönetim verimliliğini artırmak için daha etkin bir şekilde kullanılacak. Kadınlar restoran endüstrisindeki üst yönetimde daha fazla yer alacaklar. Restoranlar menülerinde daha sağlıklı seçenekler sunacaklar. Restoran denetleme sonuçları halka açık bir şekilde sunulacak, daha şeffaf olacak. İşletmelerin müşteri verilerini koruması önem kazanacak. Bu endüstri rekabete çok açık bir endüstri. Girişimci sirkülasyonu yüksek, müşteri ve elemanların da pazarlık gücü yüksek. Elde tutmak zor her ikisini de. Endüstriye giriş engeli düşük olduğu için girişimciye fırsatlar sunan Amerikan rüyasının endüstri olmaya devam etmesi anlamına geliyor bu. Bu Delphi paneline katılan ve öngörüde bulunan uzmanlar rekabetin yoğunlaşacağına ve geleceğin restoran endüstrisinin hibrit bir model olacağına inanıyorlar. Yani karışık bir model, melez. Gelecekte kolaylık önem kazanacak ve restoranlar daha fazla hizmet seçeneği sunmaya açık olacaklar. Zaten müşteriler de bu sunulan hizmetlere açıklar. Her zaman mekanda yemek yiyecekleri anlamına gelmiyor müşteriler. Paket servisinin oranı da artıyor giderek. Öte yandan konuklar restoranda yemek yediklerinde, hani dışarıda yemiyorsa paketini alıp gidip deneyim önem kazanacak. Yani yemek kadar önemli olacak herhalde. Şimdi bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Red Hot Chili Peppers'dan Feasting on the Flowers'ı dinleyeceğiz. Take his final fall. Last thing I remember, there were the path that fit they will the coming and done. It's a life supreme. I do and I don't, well I do and I don't. Oh yeah, yeah. Pacing on the flowers so fast and young. It's a life so bright that I bite my tongue. I do and I don't, well I do and I don't. Oh yeah, yeah. The next dimension show. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Red Hot Chili Peppers'dan dinledik Feasting on the Flowers. 2030 yılında restoran sektörünün nasıl olacağından bahsediyordum. Amerika'da Ulusal Restorancılar Birliği'nin sektörün ileri gelenleriyle yaptıkları bir rapor yayınlandı. Bu rapor Delphi paneli denilen bir araştırmaya dayanıyor. Bu panelde sektörün önde gelenlerine 130 öngörü sunulup bu öngörülerin ne kadar olası olduğu soruluyor. Araştırmada Delphi dediğimiz bir yöntem var. Az kişiyle ama sektörü çok iyi bilen, önde gelen kişilerle yapılan bir araştırma türü. Sayıdan çok katılımcıların konuya hakimiyeti ve donanımları önemli. Bu nedenle bu metoda Delphi demiş olabilirler. İsmi Delphi tapınağından da geliyor olabilir. Kehanetlerin yapıldığı ve çözümlerin üretildiği yer. Delphi paneli restoran sektörünün 2030 yılı için kehaneti olabilir. 2030 yılı için restoranların hibrit olacağı, melez olacağı öngörülüyor. Yani hem off-premise dediğimiz mekan dışında alınan hizmetler, paket servisi gibi büyüyecek. Hem de on-premise yani mekan içinde aldığınız hizmetler. Ama bu off-premise artacağı için paket servisi vesaire, insanların mekan içindeki deneyimleri çok önem kazanacak. Geleceğin restoranları muhtemelen daha küçük ve daha verimli olacaklar. Daha küçük restoranlar daha otomatik mutfak ekipmanları ve tipik mutfak düzeninde değişiklik anlamına geliyor. Ayrıca paket servisi de artacağı için endüstrinin büyümesinde kilit bir güç bu. restoranların paket servisi için alanlarında yer açması gerekiyor. Bu da kaliteli ve sağlam bir şekilde taşınan yiyecekleri hazırlamayı gerektiriyor. Paket ve teslimat için yapılandırılmış mutfak alanları odaklanılacak konular arasında. Bu araştırmada panelistlerin zayıf bir ihtimal olarak gördükleri konularsa uluslararasılaşma, yaygınlaşma, karlılığın artması ve maliyetlerin düşmesi gibi konular. Geleceğin restoranında çalışanların tazminatları ve yüksek kiralar artan maliyet kalemleri arasında yer alacak. Teknoloji de artık bir maliyet kalemi. Panelistler yiyecek ve içecek maliyetlerinin düşmesine hiç ihtimal vermiyorlar. Kar marjlarının artmasını da beklemiyorlar. Bu da daha az yatırımcı ve krediye daha zor ulaşmak anlamına geliyor. Sektörde tabii teknoloji de önemli. İşte POS makineleri var, sipariş verebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Bu tedarik zincirinde tutulan veriler var. Teknoloji geleneksel görevleri otomatikleştiriyor. Envanter yönetiminden zamanlamaya, maaş bordrosuna, vergilere ve fatura mutabakatına kadar her şeyi geleceğin restoranında daha otomatik hale gelecek. Bu teknik desteğe, siber güvenliğe ve teknoloji meraklısı hem restoran yöneticilerine hem de personele daha fazla ihtiyaç anlamına da geliyor. Birçok alanda yenilikçilik verimliliği artıracak. Büyük veri, big data dediğimiz şey her büyüklükteki restoran için uygulamalar üretebilir. Nesnelerin interneti verilerin daha da fazla toplanmasına izin veriyor. Veriye dayalı kararlar vermek operasyonun her alanında yaygınlaşacak. Sektörde ileri yaş çalışanlara daha çok güven duyuluyor. Şu anda çalışanların çoğu genç olsa da ileri yaş istihdamı artacak gibi görünüyor. Ayrıca kadın ve azınlık grupları restoran yönetiminde daha fazla yer alacaklar. Personelin otomasyon ve robotik veri analitiği ve daha pek çok şeyle başa çıkabilmesi için teknolojik beceriler gerekiyor. Teknoloji eğitim için de önemli. Mekanlar ve tedarikçiler çalışanlar için online eğitimler sunuyorlar. Tabii teknoloji ne kadar kullanılsa da emek yoğun bir sektör. O yüzden çalışanın da, müşterinin de, işletme sahibinin de motivasyona ihtiyacı var. Kariyer planlaması da önem kazanıyor. Ve daha çok işletme, üniversiteler ve okullarla, birliklerle iş yapıyorlar. Bu daha fazla da gündemde olacak bir şey. Bu sektörde de pek çok sektörde olduğu gibi geleneksel pazarlamanın yerini dijital pazarlama alıyor. Dijital pazarlamada daha kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş, hedefe yönelik pazarlama için kullanılıyor. Dijital ortamda yüz tanıma, menü, fiyat seçenekleri yaygınlaşıyorlar. Teknoloji gıda güvenliğinde de önemli bir oyun değiştirici. Tüketiciler giderek daha fazla şeffaflık bekliyor. Restoran denetim raporlarının halka açık olması muhtemel. Barkodlama ve blockchain gibi tedarik zinciri teknolojileri bir ürünün çiftlikten masaya olan yolculuğunun dijital kaynaklarını oluşturmayı sağlıyor. Tedarik zincirlerinin verilerinde çarpıcı bir artış var. Bu da gıda kaynaklı hastalık salgınlarının kaynağını hızla tespit ederek bulaşıcı ve hastalıklı gıdaların açığa çıkmasını, önlenmesini sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda giderek daha sağlıklı seçeneklere, yerel yiyeceklere ve bir ürünün çiftlikten sofraya yolculuğunu takip etmeye artan talebi tahmin etmek zor değil. Bitki bazlı proteinler ve dünya mutfakları içinde artan bir talep var. Geleceğin restoranları çocuklar için de dahil olmak üzere sağlıklı yemekler konusunda daha yaratıcı ve yenilikçi olmaya çalışıyorlar. Panelistler daha fazla tüketicinin diyet kısıtlamalarına maruz kalacağını ve operasyonunda belli diyetleri karşılamak için daha fazla seçenek sunması gerektiğine inanıyor. Zaten menülerde şekerli şeyler, glutensiz şeyler veya şeker oranları azaltılmaya başlandı bile. Çevre dostu uygulamalar son 10 yıldır artıyor. Yenilikçi lokantalar sürdürülebilir operasyonlara öncülük ettiği için bunlar daha hızlı büyüyebilirler. Daha az enerji tüketen ekipmanlar, geri dönüşüm programları, sürdürülebilir kaynaklı menüler ve çevre dostu restoran tasarımı gündemde. Sürdürülebilirlik uygulamaları restoranları diğerlerinden ayrıştıran güçlü bir özellik. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Daha sonraki programlarda menülerdeki trendlerden, içeriklerden de bahsedeceğim. Açık Radyo ekibine Edit için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hiller.